السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. ni swala inayoswaliwa kwa ajili ya kuomba maji au mvua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii swala iko na sababu, iko na sababu. Wa sababuha, sababu ya kuswaliwa hii swala, huwa al-qahtu wal-jadb, ni ukame na chaka. Ukiingia ukame hakuna maji, ukaingia chaka yani hakuna makulima, imekauka na maji hakuna, basi inapaswa Waislamu watoke waende waswali hii swala na waombe mvua. Na hii swala na hii kuomba mvua, kuomba mvua kuko aina kadhaa, lahu anwa, kuna aina nyingi za kuomba mvua. Dhakar ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye Zad sita taawjuh, aina sita za kuomba mvua, na imethubutu kwamba mtume amezifanya zote sita. أسمى رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه. أما يوم بمفوة كأين ستة يا كوانزا. أسمى يا كوانزا: أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة. تومي ألفان استسقى سيكوي جمعة كوني منبر kipindi ana khutubu akaomba dua ya mvua. Hiyo ni aina ya kwanza ya kuomba mvua, si lazima kuswali. Ziko aina kadhaa, lakini moja katika aina ni kuomba bila ya swala, na ni kuomba kwenye mimbar yaumul juma. Ya pili: annahu sallallahu alayhi wasallam wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi ila al-musalla. Na hii ndio salatu al-istisqa. Atawaagiza watu siku fulani tutoke twende kwenye musalla tukaswali tuombe mvua. Hiyo ni aina ya pili, atoke na watu aende kwenye musalla aswali salatu istisqa na aombe. Aina ya tatu: annahu sallallahu alayhi wasallam istasqa ala mimbari almadina istisqaan mujarrada min ghairi jumaa. Kuna siku alipanda mimbari ambao si siku ya Ijumaa, si siku ya Ijumaa, wala hakutubu khutba ya Ijumaa, akapanda tu mimbar akaomba wala hakuswali. Kwa hivyo alipanda mimbar na akaomba mvua akashuka bila ya kuswali. Hiyo ni aina ya tatu: istasqa ala mimbari almadina istisqaan mujarradan, istisqa peke yake, min ghairi jumaa, pasina kuswali Ijumaa wala kuswali istisqa. Ya nne: annahu istasqa wa huwa jalisun fil masjid. Kuna siku aliomba mvua, alikuwa amekaa tu msikitini, kainua mkono akaomba mvua. Farafa yadaihi wa daa Allah azza wa jalla, akainua mikono akaomba mvua yeye peke yake bila watu, yeye peke yake bila masahaba. Kwa hivyo ina maana mvua istisqa huombwa na pamoja ukiwa na watu, na huomba ukiwa peke yako. Hata ukiwa peke yako omba mvua, si lazima ungojee watu. Hiyo ndo maana yake. Alikuwa amekaa msikitini akainua mikono tu mwenyewe akaomba. Ya tano annahu sallallahu alayhi wasallam astasqa inda ahjari zaiti qariban min az-zawra. Hiyo ni sehemu iko nje ya msikiti az-zawra. Wa hiya kharij al-masjid. Nje masjid nabawi kuna sehemu, kuna ahjar, kuna mawe panaitwa az-zawra karibu na msikiti wa Madina. Leo saa hii leo ni ile babu salam, ulama sema ile babu salam pale kulekea Quba, babu salam hapo ndo ilikuwa zamani, hapo az-zawra alitoka paka hapo akaomba mvua. Kharij al-masjid alikuwa nje msikiti akainua mikono na akaomba mvua. Na ya sita annahu istasqa fi ba'd ghazawatihi, aliomba mvua akiwa safarini. Kwa hiyo na maana kuomba mvua si lazima uwe mjini, hata kama ni msafir waomba mvua. Alikuwa msafiri kwenye vita vake vya jihad, lamma sabaqahu al-mushrikuna ila al-ma, wale washirikina walikwenda mbio kwenye kisima cha maji wakakizingira, wao wakayashika yale maji mbele ili waislamu wasinwe. Fa asaba almuslimina al-atash, wakashikwa na kiu, wakitaka kwenda kwenye maji jamaa miazingira wao. Ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akainua mikono akaomba mvua. Kwa hivyo kuomba mvua si lazima salatu al-istisqa, si lazima khutba, si lazima kuita watu. Yakipatikana hayo sawa. Isipopatikana mtu anaomba mvua hata akiwa amekaa msikitini peke yake, hata yuinuka usiku kuswali wa hakadha, yajuzu kufanya istisqa, kuomba mvua. Amma kuhusu salatul istisqa, sasa ile swala ya mvua, fahiya sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, hadharan mjini, wa safaran na ikiwa ni msafiri. Yote msali salatul istisqa ikiwa ni mjini hamuko msafir, au hata ikiwa muko safarini, yajuzu kuswali salat al-istisqa. Kwa hivyo haikufungwa na mtu fulani, yoyote anaweza kuswali salat al-istisqa popote kweli, ikiwa ni mjini au ikiwa safarini. Wa sifatuha, na namna ya kuswali hii swala, sifatu salati al-id, ni kama idi inavyoswaliwa, inaswaliwa kama salatul eid inavyosaliwa. Yani imamu atakwenda kwenye musalla na watu ataswalisha kama salatul eid, takbira saba raka ya kwanza, takbira tano raka ya pili, kama salatul eid. Atasoma kwa sauti kama salatul eid, kila kitu. Alafu baada ya sala atapanda mimbar, atakhutubu khutba moja peke yake. هذا هو الراجح والله أعلم. الصحيح في صلاة الاستسقاء إن تفوتيانا نعيد العيد رؤيا الآثار قبل خطبة ميلي. أما صلاة الاستسقاء فالخطبة واحدة، صلاة الاستسقاء خطبة نموجة على الصحيح. ويسن فعلها أول النهار، ويسن فعلها أول النهار، أول النهار نسنة كيصالي صلاة الاستسقاء منذ ومشانا، يعني جوا تولي كيباندا كدوغو، جوا تولي كيباندا كدوغو. نهين مذهب حنابلة نشافعية وقت النهي يكشك توكت وصليوا. نبعض علماء سملاء wakati wake kama wakati wa salatu al-Eid. Almuhim yani kabla zawal wewe ushaswali, ndio salatu al-Eid inaishia. Lakini bora ni kuiswali mapema, bora ni kuiswali mapema kama wanavyopendekeza wengi katika ulama, mwanzo wa wakati jua likisha kutoka, wakati nahi ukiisha, bora muswali salat al-istisqa wakati huo. Kwa hivyo hata salatu al-istisqa haifai kuiswali wakati nahi, حتى صلاة الاستسقاء أيفاي كويسالي وقت النهي سبيري وقت النهي وتوكي نا الحمد لله سيمويني جوا لكيشة كتوكا مبكا وقت النهي ومالزيكي نثلث ساعة تقريبا علماء سيما أو ربع ساعة جوا لكيشة كتوكا لوت وفاي كويسالي مباشرة وسبابوني وقت النهي mpaka lipande kuanzia lichomoze mpaka kupanda kupita dakika 15 au 20 alafu sasa wakati nahi itakuwa shatoka thuluth saa yani dakika 20 au rubu saa robo saa baada shuruq alshams kwa hivyo baada ishraq alshams ongeza dakika 15 au dakika 20 hapo wakati nahi wa shatoka sasa yajuzu kuswali salat alistisqa Sasa yuwataja adab zaki. Adab za kwenda kusali hii swala. Ambayo ni swala ya kuomba mvua. Na kumuomba nani? Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu yeye ndiye mwenye mvua. Mtu huomba kitu kwa mwenye nacho. Ukienda kumuomba mtu kitu hana, huo ni utovu wa akili. Ni kukosa akili. Bila shaki. Mimi nije nikuombe kitu wewe hauna najua yakina wewe huwezi kufanya. Ni kuombe unifanyie. Hii inaitwa safa, huitwa wazimu. Nau min aljunun. Kwa hivyo anayekwenda kumuomba ambaye kwamba hajamiliki mvua, huyo na wazimu, hana akili bila shaki. Anayekwenda kumuomba maiti mvua. Anayekwenda kumuomba jini mvua. Ende kwenye kabre kuomba mvua huyo mwanda wazimu wa kutoa kamba hakimu huyo si mtu ana akili mzuri kwa sababu amemwomba mtu na kitu ambacho kwamba yeye ana yakini hawezi kufanya hii ni akili hii si akili yoyote mwenye akili hafanyi mambo haya bila shaka kwa hivyo na ni kawaida ya kila mushrik khafiful aql hivi ninavyosema ulama almushrik فيه خفة من العقل أكلياك وان خفيف ونوع جنون ويخرج متخشعا متذللا متضرعا هين صفة كتوكا كوانتا كسواله سوالة وطوكي نمنا جان أكونا كتوكا كو كبري ولا كوانبا ومجي رمبش ومجي بامبا لا وتتوكا متخشعاً وخشوعي ونيونجي نوذلليف متذللاً أتوكي وأكو نيونجي كبس ذليل يعني كيشوة تشيني ومكو نيونجي مبلا مولاوكو متضرعاً أتوكي نمفازي ambayo si mapya mavazi ya kuku ya kuchakaa mavazi ambayo kwamba ni ya kuchakaa si mapya ili kudhihirisha ufukara na unyonge mbele ya Mola wako hiyo ndio hikma ya kuambiwa mtu atoke kwenye istisqa na mavazi yale makuku ya zamani si mpya qala li hadithi Abdullah ibn Abbas صححه الترمذي حديث ابن عباس يسمى هذي هبا هكو إتاجة لكن حديث ينيه لو إشريا أسمى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا أمتوكا ننغوز كوكو نغوز زمان زليو كوكو خرج متبذلا أمتوكا نمفازي دوني سيالي مابيا متواضعاً أكيوا منيونجي ذليل متضرعاً أكيوا منيونجي كيفو حتى أتى المصلى مبكا كفيكا كوني مصلى هكو توكا كيفوا مبالي كوباها جالي لا أمتوكا نصيفة يونيونجي نوفقارة مبالي الله فلم يخطب خطبتكم هذه هكو خطوب خطبة يوتي يعني قبل صلاة كوانزا لصالي ولكن لم يزل في الدعاء الكاء كوني مصلى كومبا دعاء والتضرع نا كينيكيا والتكبير نكم كبر الله wasalla rak'ataini na kaswali rak'a mbili kama kana yusalli fil Eid, kama alivyokuwa kiswali kwenye salatul Eid. Kwa hivyo kwanza hakuanza na khutba, alianza na sala. Lam yakhutub, kwanza alianza na sala thumma khatab. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghayruhu. Kwa hivyo hiyo ndio sunna ya kutoka kwenda kuomba mvua. Watu wasitoke kiwacheka cheka, piga mastori akicheka kila, watoke kunyonge na kuoneshwa wamevunjika kwa ufukara mbele ya Allah. Fayusalli bihim, imamu atawasalisha rak'atain, thumma yakhutubu khutbatan wahida, kisha atakhutubu khutba moja. Wa hadha madhhab al-Hanabila, Hanabila yaqulun khutba wahida. Amma Shafi'iyya wal Malikiyya wa wanasema yakhutubu khutbatan kama Eid, yakhutubu khutbatain, yakhutubu khutbatain kama salatul Eid. Ala kulli hal, al-zahir wallahu a'lam anna khutba wahida, salatul istisqa al-zahir annaha khutba wahida faqat. Wa yukthiru fiha al-istighfar, na kithirishe kuleta istighfar kipindi wametoka kwenye musalla, wamekaa kwenye musalla kama ni msikitini, wakithirishe istighfar, kwa sababu istighfari inafungua khairi za ardhi na mbinguni. Istighfar ndio sababu ya kukithirisha khairi za duniani, mbinguni na khairi za duniani. Khairi za ardhini kweli na khairi za juu zinashuka, ni miongoni mwa sababu ni istighfar. الله سبحانه وتعالى سمع فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهو استغفار نكتك أسباب زكوفو تنبوا, استغفار نكتك سباب زكوفو تنبوا كتوك جوك شوك. Na vile vile ni sababu ya kutoa khairi za ardhini, istighfar. Wayumdidkum bi amwalin wa banin, hizi ni khairi za ardhini. Allah baada istighfar ataruzuku mali na watoto, wazi. Kwa hiyo ni katika asbab za khairi za ardhi al-istighfar. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا, akawaruzuku baada ya hapo mashamba yanayozaa mimea na mito. Haya yote yanapatikana sababu nini? Istighfar, istaghfiru rabbakum. Kwa hivyo watu wakishikwa na ukame na uhaba wa chakula, wakithirishe kuomba istighfar kwa Mola wao, watubie, kithirishe tauba na istighfar, ndio Allah teremshe khairi. Kwa sababu ukiona hivi huwa madhambi yamekuwa mengi. Ukiona mvua imekatika, ukiona mambo makulima yameharibika, ukiona maisha yamepanda bei, bidhaa ghali, wallahi sababu ni madhambi. Hakuna sababu nyingine isipokuwa madhambi. Sasa tukitubia, tukarudi kwa Mola wetu, tukatubia, tukaomba msamaha kwa Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatusamehe na tateremsha khairi za ardhi na duniani. Tusikaeni tukalaumu kiongozi, hii haina faida yoyote. Yule kiongozi hapandishi bei, hashukishi bei. Anaipandisha bei ni Allah, na anaishukisha bei ni Allah aliyetuumba. Raisi wala waziri wala mbunge hafanyi lolote, hana alaka yote na masala maisha. Maisha yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ndio ameumba maisha na yeye ndio anayetoa maisha, si binadamu. Kwa hiyo watu wakitoka mabarabarani wakilia bei ya vitu vimepanda, huu ito usafihi, kukosa akili, kukosa akili. Kwa sababu wanamlilia mtu ambaye kwamba jambo hawezi kulifanya. Utamliliaje rais ashukishe bei ya bidhaa na yeye hawezi? Jambo lile si lake. Na wewe wajua mwenye kushukisha bidhaa bei ni Mola wako alokuumba. Kwa nini wamlilia kiumbe teremsha bei? Hadha jahli, huu ni ujinga na usafihi. Muislamu hafanyi mambo haya ya kisafihi. Muislamu akishikwa na haja yote anamlilia Mola wake. Kuna kulilia kiumbe? Kiumbe kama wewe atakusaidia nini? Mlilie Mola wako Subhanahu wa Ta'ala aliyekuumba. Umwambie ya Rabb, vitu vimepanda bei. Tuomba viteremke. Tuomba mvua ije, makulima. Hivi ndio mwanadamu anavyofanya. Ama kwenda kulilia watu, teremsha bei. Huu ni ujinga, kukosa akili. Kwani yeye amemiliki hilo jambo? Hajamiliki hilo jambo. Aliyemiliki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu humuomba yule aliyemiliki ile jambo kulifanya ndio muombe. Kwa hivyo mambo kama haya aliyomiliki ni Allah. Hatuna maji, waone watu wafunge safari waende kwenye makaburi. Anaenda kumlilia maiti mvua inyeshe. Hadha shirk billah. Huu ni ushirikina mkubwa. Ushirikina mkubwa bila shaka. Yule maiti pale aka pengine ashaoza ni mtanga mtu. Kuna chochote waenda kulia walia nini? Hadha jahil bila shaka. طيب ويكثر فيها الاستغفار ويدعو نعوم بدعاء والسنة يرفع يديه كيبيندي ونقوم بامبوا السنة نؤينوه مكونو نتومي صلى الله عليه وسلم هكو يفذيوا كوينوه مكونو كوني دعاء اسبقوا كيوم بامبوا الكينوه مكونو نا عرفات نا كوني سعي نا كوني جمرات. Hizo ndio sehemu aliinua mkono akiomba. Zibakiao zote hakuhifadhia kwamba aliinua mkono kuomba. Asema Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa. Asema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hainui mikono yake wakati wa kuomba illa kiomba mvua bas ndio alikuwa kinua mikono. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadhu ibtihi, alikuwa kiinua mikono juu sana mpaka weupe wa makapwa yakionekana, mpaka weupe wa makapwa yake alikuwa kionekana weupe wa makapwa. Hii ina maana kiinua juu sana. Kwa hivyo as-sunnah wakati wa kuomba mvua ni inua mikono juu pa kwenye kichwa huko. Hadi ya sunnah الصحيحة. ويكثر منه ناكثريش كوومبا أمومبي الله أليليه شدا زاكي أتاكا مفوا أسيمي أتاكا مكوليما أسيمي أتاكا واتوتو أمومبي أمومبي مولاكي أتاكا واتوتو أتاكا مكي مزوري أتاكا چوچوت أتاكا چاكولا كيوكينجي أتاكا بذازي شوكيبي أتاكا مايشا يرهيسي ومومبي مولاكي وزنغمزي ونالتاك نمولاكي واتاكوجيبو. Katika dua alikuwa akiomba Mtume, ni bora utangulize zile dua alikuwa akiomba Mtume. Sasa ni katika zile dua Mtume akiomba ni hii aliyotaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba hivi: Allahumma asqina ghaithan mughitha. Hii ndio dua ya Mtume. Ameomba Allah subhanahu wa ta'ala isqina, tunwishe maji. Tupe maji. Maji gani? Ghaithan ambao ni mvua. Al-ghaith maana yake ni al-matar. Huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmat. Yunazzilu al-ghaytha yani al-matar. Kwa hiyo wasema Allahumma asqina ghaythan, tukuomba ewe Mola utushikishie mvua. Mughithan yani nafi'an lilbilad, mvua yenye kutuletea manfaa, mvua yenye kutufaa, sio mvua ya maangamivu. Ndio maana Mtume akasema ghaithan mughitha. Mughitha maana yake yani nafi'an lilbilad, ni yenye kutunufaisha sisi watu wa mji, isiwe mvua yenye madhara. Kwa sababu saa nyingine mvua yaweza kunyesha lakini isiwe nafi' ikaleta mafuriko ikaua ikavunja manyumba ikaharibu. Hiyo sio mvua ya kuombwa. Mvua ya kuombwa ni ile yenye kutufaa, ikanyesha kwa kipimo kadri ya kupata maji ya kuona na kulima. Hiyo ndio mvua mzuri. Lidhalik imekuja fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, laysa sanata bialla tumtaru. Sio chaka, sio chaka kukosa mvua. Yani saa nyingine twaweza kukosa mvua na hakuna chaka, ndo maana yake. Sio ukame, ukame hausababishwi na kukosa mvua. Uhaba na upungufu wa riziki si lazima iwe ni kukosa mvua. Laysa sanata antumtaru. Sio sio ukame ni kwamba ati hakuna mvua, lakini ukame wa sawa ni upi? Walakinna sanata, lakini ukame na chaka. Antumtaru wa tumtaru, ni munyeshewe, mukanyeshewa, mukanyeshewa. Wala tumbitul ardu shay'a, lakini mvua yote ilishuka alafu ardhi haikutoa chochote. Huno ndo ukame, ni ukame ambao kwamba baada ya kunyeshewa. Kwa hivyo ina maana sio kila mvua ndo yenye manufaa, kuna mvua nyingine itanyesha na ukame uko na chaka kiko. Na ndo maana Mtume akasema ghaitha mughitha. Hada huo, baada ya kunyesha situ tunufaike na ile mvua, ile mvua hiyo yenye kutunufaisha, tupate maji kisimani, tupate makulima tule, wahakadha. Hiyo ndo mtu ataka aombe. Kwa ile sehemu jarada kunyesha mvua basi za kushuka madhara matadiri. Kwa hivyo Mtume asema laysa sanata an la tumtaru, walakinna sanata an tumtaru wa tumtaru. Wala tumbitul ardu shay'a, na ardhi sizae chochote. Hunu ndio ukame, maji yako na hakuna makulima, hakuna chakula. Hunu ndio ukame wa kisasa. Adahu. Kwa hivyo maana ya hadithi ni kwamba saa nyingine mvua yaweza kunyesha ikawa nyingi na isilete manufaa, bali ilete uharibifu. Hiyo sio mvua ya kuombwa, basi tuombeeni mvua ghaithan mughitha. Kisha akasema hani'an, hani'an yenye kutufurahisha. Alhani alladhi yudkhilu as-surura fil qalb, ni ile mvua ambayo ukiona utafurahi baada ya kunyesha, mvua yenye kutufurahisha. Hani'an mari'a, mvua yenye siha na afya. Baada ya kunyesha tuhisi tumepata nguvu na afya ambayo haina udhia. Thumma qal, hiyo dua akasema ghaitha mughitha hani'an mari'an, hani'an mari'a ghadaqan, iliyo nyingi. Ghadaqan yani kathiran. Wa alla istaqamu la ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, yani kathira, maji mengi lakini yenye kunufaisha. Ndio maana yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameomba mvua nyingi, ghadaqa. Ghadaqan yani kathira, kathira. Mujallalan, mujallalan yani mvua ile kwenye mawingu. Almujallal huwa sahab alladhi yaumu albilad, mawingu ya kuenea mji mzima. Kwa hivyo hiyo mvua ienee, inyeshe mji mzima, intunufaishe. Sahan, sahan asah wal matar alkathir, iwe nyingi. Undhur utajiri wa lugha ya Kiarabu, dhil makadha kwa maana moja. Hii ndio utajiri wa lugha hii, lugha bora duniani, imejaa maneno yote ya majina ya mvua, alghadaq, asah, alhani, almari wa ghairi dhali. Asah ni almataru alkathir. Kwa hivyo sahan yani kathiran, mvua nzuri yenye kupiga ardhini. Aman yenye kuenea mji mzima, aman yenye kuenea mji mzima. Tabakan yenye kujaa, malian ijae ardhini mpaka ardhi ishibe. Daiman yenye kudumu na sisi isikatike, yenye kudumu na manfaa. Alafu akasema nafi'an ghaira dhar, yenye kutunufaisha isiyo yenye kutudhuru. Halan ghaira ajil, ya haraka, ishuke sahihi na isichelewe. Hadha huwa, hiyo ndio maombi Mtume alikuwa akiomba. Allahumma asqina ghaithan mughitha hani'an mari'a ghadaqan mujallalan sahhan 'amman tabaqan da'ima nafi'an ghaira dhar. Khatibu akiomba na dua hii au kila mtu akiomba dua hii ni bora kutangulize dua ya Mtume. Thumma qala allahumma isqi ibadak wa bahaimak, ewe Mola wape maji waja wako na hayawani wako. وانشر رحمتك نوينيزي مبوا يك وأحي بلدك الميت نأحيشه أمجي بلكم كوفك وكامي أحيشك وماجي اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ewe mola tupe maji yani tupe mvua wala usitujalie katika wenye kukata tamaa na wewe mu'min hakati tamaa na mola wake kabisa kabisa na haya ni madhambi makubwa alqunut min rahmatillah ni madhambi makubwa mtu akakata tamaa na mola wake akaona kwamba mola wake amemtupa hamwangalie la hadha majuz hii ni tabia mbaya na ni madhambi makubwa na ni suu dhann na ni kumdhania mola wako vibaya Allahumma suqiya rahma la suqiya adhabin wala bala'in wala hadmin wala ghara ewe mola ijalie ni mvua ya rahma wala usijalie ni mvua ya adhabu wala balaya wala kuvundika kitu yani majumba wala gharq wala mvua ya gharqa Allahumma inna bil ibadi wal biladi min al la'wa'i wal jahd ewe mola imewafika waja na miji minalawa tabu na shida waljahd na mateso wadhank na ukame wala mala nashkuhu illa ilaik hizi shida zote hatumshtakio yote illa wewe allahumma anbit lana zara wa adira lana zara ewe mola tumezee mimea kwa himvua wa adira lana zara na tujazie viwele vya wanyama vijae maziwa واسقنا من بركات السماء نوتنويشي katika baraka za mbinguni وانزل علينا من بركاتك نوتترمشيه baraka zako اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا رواه مسلم في صحيحه اي حديث امبوكيا امام مسلم في صحيحه فهو هي ndio dua ya kuomba mwenye kuomba mvua na mtume صلى الله عليه وسلم aliomba hivi hapa ndani kuna majina ya mawalii umetajwa mawalii wala masanamu wala makaburi kwa sababu yani kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ashatufundisha kwamba hiyo ni shirki kumshirikisha Allah kuomba maji mwingine na maji hayo hakuna anaweza kukupa ila Allah nani anaweza kunyesha mvua hakuna isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wa yustahabu an yastaqbila alqiblata fi athna'il khutbah ni sunna kipindi khatibu na khutubu sasa iwaomba akihutubu atawaelekea watu kipindi atakuomba hii dua atazunguka aelekee kibla awape maamuma mgongo aelekee kibla juu ya mimbara alafu ainue mikono aombe hii dua ni sunna akiomba hii dua khatibu ayamelekea kibla na maamuma kitamu ameelekea kibla wanamsikiza wote waelekee kibla thumma yuhawilu ridaahu kisha geuze nguo yake ya juu aliovaa nje yake ndani na ndani na yake nje kuonesha ufukara na udhalilifu kama umevaa kanzu nje kwa ndani kwa nje na nje kwa ndani hadha huu hiyo ndio unavovaliwa nguo wakati mbwa kama mkofia geuze kule nje kwa juu na kule juu kwa ndani wa hakadha thumma hawilu ridao fayaj'alu 'ala al-ayman ma 'ala al-ayman 'ala al-aysar wa aksu ajalie kuliani kwa nguo akufanye kushotoni na kushotoni kufanye kuliani hiyo ndio kufanya nje ndani nguo kivaa nje ndani kule kulia huja kushoto na kule kushoto huja kulia kwa hiyo ndio maana kuvaa nje ndani kinyume aks li'annahu sallallahu alayhi wasallam hawala ila an-nas dhahra tume alipopanda mimbar kutaka kuomba istisqa aliwapa maamuma mgongo wastaqbala al-qibla na akaelekea kibla thumma hawala ridaahu kisha akageuza nguo yake nje ikawa ndani na ndani ikawa nje alafu akaomba hii dua muttafaqun alayhi imekuja kwenye hadithi Abdullah ibn Zaid fi sahih al-Bukhari wa Muslim in hadithi Abdullah ibn Zaid asema radiyallahu an kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-musalla yusalli tumi sallallahu alayhi wasallam alitoka kwenda kwenye musalla kusali salatu al-istisqa فاستقبل القبلة كلك قبلة يعني بعد خطبة وحول رداءه أكجوزا غوياك داني كوكوانجة ننجة كوكوانداني ويدعو سرا حال استقبال القبلة كي بيند ملك قبلة أو أمريش ماموما وهم بكسيري نيا إمام وزنقوك لك قبلة أو هم بكسيري يو يمنبر imamu atakhutubu, kisha kumaliza kukhutubu atawaamrisha waumini ombeni na yeye ageuke aelekee mbele aombe kila mtu kivyake, sio kwa sauti moja, kila mtu ataomba kivyake. Hii ndio sunna. Thumma yad'u sirran hala istiqbali alqibla wa in istasqau aqiba salatihim, wakiomba dua ya mvua baada ya kusali tu sala ya mvua, yani kabla khatibu khutubu mubashara baada sala mtu akaomba hii dua ya mvua haina shida, au fil khutbah aljum'a fi khutbati aljum'a, au akaomba dua ya mvua kipindi khatibu na khutubu ijumaa kwenye khutba, katika dua zile za khutba akaingiza dua ya mvua, asabu sunna, wote wameipata sunna. La bas, si lazima istisqa kusali wala nini, hata baada ya sala sali salatu istisqa kabla ya khutba aweza kuomba, au kama si salatu istisqa yaumul jumaa kwenye mimbar khatibu anaweza kuomba. Akifanya hivyo aswabu sunna, bali atakuwa misibu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hadithi ya Anas fi sahihain, alikuja Sulaika al-Ghatafani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume yuko kwenye mimbar na khutubu, akamwambia ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'u Allah yughifuna, muombe Allah tupe mvua, ukame umetumaliza. Pale pale kwenye mimbar mtume akasema Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma asqina Allahumma asqina, kwenye riwaya nyingine ikashuka mvua wiki mzima mpaka Ijumaa nyingine. Kwa hivyo yajuzu kuomba istisqa kwenye mimbar kwa khatibu kufanya hivyo, la bas. Wa yustahabu an yaqifa awwal al-matar wa yukhrij rijlahu wa thiyabahu liyusibaha al-matar, yapendekezwa, ni vizuri, ni katika sunna, mvua ikisha kuanza kushuka, ile mvua ya mwanzo haijawa nyingi, yapendekezwa mtu afungue mguu wake na fungue kitwa chake na mwili wake, ili ile mvua ya mwanzo impige, ile mvua ya mwanzo impige. Yustahabu afungue nguo yake, atoe nguo yake ya juu, atoe mgongo na kichwa na mguu kidogo, ile mvua impige, ile ya mwanzo mwanzo ambayo haijashika kasi. Akifanya hivi ni sunna bila shaki, na mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo. Lakini hii ni sunna ya wanaume peke yao, sio wanawake. Hii ni sunna ya wanaume peke yao, hakuna mwanamke kusema oh hii ni mvua kindakatoa nguo, ha, mambo ya mwanamume. Li hadithi Anas, imekuja hadithi ya Anas radhiyallahu anhu anasema mutirna, tulinyeshewa siku moja, wa nahnu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na mtume yuko na sisi, fahasara an thawbihi, akafungua nguo yake ya juu mpaka kwenye mgongo, hatta asabahu al-matar, mpaka mvua ikampiga kidogo, faqulna, tukamwambia ya Rasulullah, lima sana'ta hadha, mbona umefanya hivi, mbona umefanya hivi? Qala, akasema li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala, kwa sababu hii mvua yaanza kutoka juu kwa Mola wangu, yani ina baraka, fi baraka, nipate barakata sama, mwili wangu taswibu baraka ya mbinguni, ikinipiga mwilini mwili ta taswibu baraka inayotoka kwa Allah, na hii mvua inatoka kwa Allah, fatusibu hu min barakati Allah, ndio hikma. Fahadhi min as-sunna al-azima, ni sunna muhimu. Huenda ukifanya hivyo ikakushukia ile barakati kutoka juu, ukafanikiwa, ukabarikiwa kwenye dini yako, ukabarikiwa kwenye dunia yako. Haya si mambo ya kudharau, haya ni mambo yatakayoshikiliwe. Kwa hivyo hii dalili kuonesha mvua inatoka juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndo anayenyesha mvua. Wa yakhruju ila alwadi idha sal, vile vile yapendekezwa mvua kisha kunyesha, wangwa ukajaa maji mpaka maji ikafanya seli, ka seli ya maji yapita. Ni sunna au ni vizuri? Ni vizuri, yapendekezwa atoke kwenye wangwa wa maji uliojaa ukimiminika maji, wayatawadha, na atawadhe pinde kitoka toke na udhu, wayakulu idha raa almatar, na aseme akiona mvua inapiga kwenye majangwa na imejaa maji, aseme Allahumma sayyiban nafi'a, kipindi mvua yashuka, kiona inashuka huko anasema Allahumma sayyiban nafi'a, yani jalia mvua yenye manufaa. Imekuja hiyo kwenye hadithi ya Anas, ya Aisha, hadithi ya Aisha fi sahih al-Bukhari. من حديث عائشة رضي الله عنها أسمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أكيونا مفوا أسمى اللهم صيبا نافعا nakupendekeza wudhu hizi katika adabu dua mwenye kuomba dua ni vizuri yuko na wudhu si lazima utawadhi lakini lau kipindu mwenye mikono waomba kwa Mola wako muomba kitu ukiwa na wudhu ni bora ukiwa tahir ni bora bila shaka lakini si lazima wa idha zadat almiyah mvua ikawa nyingi ikazidi wa khifa min kathrat almatar watu wakaogopa sasa imvua ikiwa itakuwa nyingi itatudhuru istuhibba yapendekezwa an yakula aseme allahumma hawalaina ewe mola sasa inyeshe mvua pembezoni mwetu usiseme shike usishuke tena pengine kuna wengine wanaihitajia nyinyi kama mmeshiba nayo hapa kuna wengine majirani wanaingojea kwa hivyo usiyapize ikaondoka angalia adabu ya mtume kwenye kuomba na ndo maana tukaambiwa tutangulize dua za mtume kuliko zetu kwa sababu zina adabu na heshima kwa sababu alikuwa anajua anazungumza na Mola wake hakumwambia ya Allah imsik alaina la amwambia hawalaina inyeshe lakini majirani zetu sisi tutatosheka yani wanyeshe majirani zetu wala alaina wala situnyeshe sisi maana sasa yatudhuru Allahumma ala dhirabi ewe Mola ipeleke mvua kwenye majabali kule makubwa walakam alakam ni zijabali zidogo zidogo mwamba inyeshe kwenye nyamba na inyeshe kwenye majabali makubwa makubwa wabutunil audia na inyeshe kwenye majangwa mawangwa za bara madesert ndondowadi inyeshe kwenye majangwa wa manabiti shajar na inyeshe kwenye mashina ya maji yani kwenye miti mahali kuna msitu ishuke huko lakini hapa mjini sisi tumetosheka na mvua kama hiyo na hii hadithi hii dua imethubutu kwenye hadithi ya Anas fi sahihain hii mvua alipoomba mtume ilinyesha mpaka Ijumaa inayokuja huyu sahaba akaja tena mtume akhutubu tena Ijumaa akamwambia ya Rasulullah mali yameangamia kwa mafuriko makulima yameharibika kwa mafuriko ya maji sasa muombe Allah aishike mvua ndo mtume akaomba hii dua Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil awdiyati wa manabiti shajar wa yad'u inda nuzulil matar wa yaqul na kipindi mvua yaendelea kushuka ni sunna aombe aseme mutirna bifadlillahi wa rahmatihi mvua kwa anayeomba kisha ikaja ni sunna mushukuru kwa sababu mumeomba maji na Allah akawapa hakuna kukufuru mushukuru nao mtasema mutirna bifadlillah wa rahmati tumenyeshewa kwa fadhila ya Allah na rahma yake si kwa nguvu zenu wala si kwa elimu yenu wala si kwa uhodari wenu ni kwa rahma za Allah kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma anzala Allah min as-samai min baraka illa asbaha fariqu min an-nas biha kafirin baraka yoyote Allah kiteremshe kutoka juu kuna kundi la watu huikufuru hiyo baraka hawashukuru huikufuru kukufuru kwenye mvipi asema yanzilu Allahu al-ghaytha Allah anateremsha baraka kutoka juu ambayo ni mvua fayakuluna wao wanasema al-kawkab kadha kadha hii mvua kwa sababu nyota fulani iko mahali fulani ni muongo wa 70 muongo 60 nyota kadha akasingizia mvua kwa nyota akamsahau Mola wake. Sasa yeye kuelompa mvua ni ile nyota ilipotoka ndo mvua ikashuka. Udhu billah. Hadha shirk sallallahu alafia. Mvua inatoka kwa Allah. Mtume sallallahu alaanza kusema kwenye hadithi tuliyosoma, fa innahu hadithu ahdin bi rabbi. Yatoka kwa Allah. Yeye sema toka kwenye nyota. Udhu billah. Hadha junun, ma yasluh. Kwa hivyo ni sunna baada mvua ikishuka useme mutirna bifadlillahi wa rahmati wa idha raa sahaban au habbat rihun akiona wingu limefunga huenda ni mvua huenda si mvua wewe waiona ni maji kumbe zako si maji Asa ukiona wingu limefunga au habbat rihun, lakini mvua haijanyesha, wingu lilianza kufunga, mvua haijanyesha, haijanyesha. Au habbat rihun, ama kukavuma upepo, sa'ala Allah min khairihi wasta'adha min sharrihi. Na hii ni muhimu sana. Kuna watu waliangamizwa na wingu, waliona lile wingu la mvua wakaenda kujikusanya, kumbe ni adhab ya moto, kushukia vipande vya moto wakaangamia. Kwa hivyo mtu akiona wingu la mvua limefunga, asiamue tu kwamba ile ni maji yatashuka, wajuaje? Huwezi jua. Ndio maana Mtume alikifadhaika kweli akiona wingu la mvua limefunga, akibabaika, akiomba, au upepo ukivuma. Imekuja kwenye hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, qalat, asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha asafat ar-rih, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikivuma upepo, qala, alikisema, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ewe Mola, mimi naomba khairi ya huu upepo na khairi iliyoko ndani na khairi uloituma kwenye huu upepo, yani uwe upepo wa khairi popote utakapotumwa. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih, rawahu Muslim fi sahih. Na najikinga kwako na shari ya huu pepo na shari iliyoumbiwa hii upepo, ni kama kuna shari ndani wa ghairi dhalik. Hii ndio muhimu sana. Mtu ukivuma upepo au likitanda wingu, hajui litanyesha ama halinyeshi, ni vizuri aombe hii dua. Wala yajuzu sabur rih, wala haifai kuutusi upepo au kutusi mvua. Majuzu hadha, leo tusi mvua, tusi upepo, watusi kitendo cha Allah. Ni nani ananyesha mvua? Ni nani analeta upepo? Sasa wewe watusi katika afaalullah, watusi sallallahu alaihi wasallam, majuzu hadha. Wa bal yaqul, ukiona upepo au mvua ni useme, ukiona upepo wavuma ni useme, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih, rawahu Muslim. Uombe khairi yake ule upepo na ujikinge na shari yake. Hii ndio ninavyotakana. Sio kuutusi upepo au kutusi mvua, ni uombe khairi yake na umuombe Allah kuepushie shari yake. Alafu uombe Allahumma ij'alha rahma wala taj'alha adhaba. Ewe Mola, ujalie huu upepo ni upepo wa rahma na usiwe ni upepo wa adhab. Allahumma ij'alha riyahan wala taj'alha riha. Ewe Mola, ujalie ni riyah, riyah yani riyah ar-rahma, riyah yani ni upepo wa rahma. Rihan, usijalie huu uwe ni rih, kwa sababu rih ndio uloangamiza Ad. Rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir, walitumiwa upepo wa kuvuma, ukavuma ukawafagia wote. Kwa hivyo muombe Allah ajalie ile riyah, riyah ni upepo wa rahma na isiwe rih, rih ni upepo wa adhab. Angalia utajiri wa lugha ya Kiarabu, ni lugha tajiri ya ajabu. Riyah ina maana mbali, rih ina maana mbali, na zote ni upepo, lakini huu ni upepo fulani na huu ni... hakuna lugha yoyote duniani kama lugha ya Kiarabu. Lugha zingine zote utazipata ni lugha choyo, kilima kimoja tu basi. Kwenye Kiarabu maana moja anaweza kukuambia vilima vitano sita. Hii ndio utajiri wa lugha ya Kiarabu. Angalia simba, nyama ule simba. Kwenye Kiarabu, lugha ya Kiarabu, simba ana majina 100. Majina 100 yote maana yake ni simba. Wapi utapata mambo haya kwenye lugha nyingine? Biri. Hakuna lugha, lugha zote zingine ni choyo, ziko ngumu. Lugha ya Kiarabu ni lugha karimu, tajiri. Na ndio maana Qur'ani ikashuka na lugha ya Kiarabu, haikushuka na lugha nyingine. طيب اسمع رحمه الله واذا سمع صوت الرعد واذا سمع صوت الرعد akisikia sauti ya radi, radi imepiga juu, waswaika na zimondo, radi na zimondo, sawaika zinapiga katoa mwangaza ikafungua mbingu. Zile ni sawaik, umeme na maradi. Ukisikia sauti za maradi na umeme, kala utasema Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adhabik wa qina aw afina qabla dhalik. Hii imepokewa kwenye riwaya ya Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul hadha. Pokea kwenye athari ya Umar radhiyallahu anhu kwamba alikuwa akisoma akisema hivi. Lakinahu hadithun dhaif. Lakinahu hadithun dhaif. Hii ni dhaifu, haikuthubutu. Vile vile atasema, vile vile atasema, kwa sababu hapo ndani kuna mtu ni dhaif, aitwa Abu Matar. Abu Matar huyu bwana ni dhaif, ambaye ni Sheikh wa Hajjaj ibn Artat. Sheikh wa Hajjaj ibn Artat aitwa Abu Matar, huwa majhul, huwa dhaif. Ndio illa hiyo hadith. Vile vile aweza kusoma akisikia sauti ya radi na umeme, subhana man sabbaha ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Akisikia sauti ya radi inapiga, yushra aseme hii dhikr. Ni vizuri aseme subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du, subhana man sabbaha ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Rawahu Malik fil Muwatta wal Bukhari fil Adab al Mufrad wal Baihaqi. وهذا أصح شيء في الباب موقوف عن ابن الزبير. لا شك موقوف عنه وثبت أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يفعل، فدل على أنه أصح شيء. وإذا كل ثبوتك وسرادي نهي بكيك إنه أصح شيء في الباب إنه كتك هاي جامبو كتك زوت. وإذا لو متوكسكي صوتي أرادي أكسوما هذك فلا بأس هكونا مبايا. Hiyo ndo kitu kilichothubutu ambacho ni sahihi zaidi, yani ambacho ni akhafuha dha'fan. Na madamu imethubutu kwamba huu sahaba, imekuja kwamba huu sahaba alikuwa akisema, fala bas mtu kuleta hii dhikr akisikia sauti ya radi aseme subhana man sabbaha ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Wa idha sami'a nahiqa himarin, akisikia mlio wa punda, punda hulia, au nubaha kalbin, ama sauti ya mbwa hulia, istaadha billahi minash shaitan, atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Lakini usiku, sio mchana, usiku. Ukimsikia punda hulia usiku na mbwa hulia usiku, hapo ndo utasema a'udhu billahi. Kwa sababu wakilia mchana huwa amelia kwa sababu zingine, ana njaa ama ataka kitu ile mnyama atalia. Yo, akilia mchana huwa sababu nyingine. Lakini akilia usiku huwa ameona shetani. Hali usiku isipokuwa akiona shetani. Lidhalika anaisikia mlio wa punda usiku, mlio wa mbwa usiku, ni sunna aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Imekuja hiyo katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tumi sallallahu alaihi wasallam asema, idha sami'tum nubaha al-kilab, ukisikia milio ya mbwa, wa nahiqa al-himari bil-layl, na milio ya punda usiku, sio mchana, fata'awadhu, semeni a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa innaha tara ma la taraun. Kwa sababu hawa hayawani wanaona msioyaona. Usiku mara nyingi huwa wanaona majini. وإذا سمع صياح الديك, akisikia sauti ya jogoi, ukisikia jogoi wa kuku analia anawika, saala Allah min fadlihi, atamuomba Allah fadhila zake. Kwa sababu jogoi wa kuku akilia huwa ameona malaika. Jogoi wa kuku akilia huwa ameona malaika. Li hadithi Abi Huraira, kwa hadithi Abi Huraira, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تم صلى الله عليه وسلم أليسيما إذا سمعتم صياح الديكي مكسكيا يوغويا نويكا wakati wote usiku mchana jogoo yakiwika yani wakati wote usiku mchana fasalullaha min fadlihi sema allahumma inni as'aluka min fadlik ndio maana yake sema allahumma inni as'aluka min fadlik ndio maana sallallahu min fadlik fa innaha ra'at malaka huwa ameona malaika wajaa fi riwaya annaha tuqidhu lis-salah jogoe huamsha watu kuswali al-fajiri mtume akasema muombeeni allah fadhila zake allahumma inni as'aluka min fadlik jaa fi lafz kwenye riwaya nyingine li'annaha tuqidhu lis-salah msimtukane alikuwa lafzi hadithi yasema msitukane jogoo akiwika msimtukane sema jogoo huyu mkorofi atuati tukalala sisi huwika la la la fa innaha tunadi lisalah huamsha watu kuswali alfajiri ndo maana akawika usione kero utamka uledaku na mara nyingi huwika adhani ya kwanza na zamani watu kisikia jogoo huladaku Allah unzur hikmat Allah hakuna saa lakini akajalia kiumbe atakuamsha wengine jogoi akiwika anawika tuluu alfajr alkadhib amba wakati adako alfajiri ya urongo ikichomoza tutakuta jogoo huika wazi na ukiangalia saa utakuta bidhabta alfajr alkadhib na hii ndio wakati wa kuladako kwa sababu ina alfajiri ya urongo na alfajiri ya kweli ni kimda mchache sana ni kama dakika 10 8 10 mpaka robo saa tayari alfajiri ya kweli hutoka haina muda mrefu wazi kwa hivyo jogoo yakiwika fil ghalib wakati wa dako na kuswali alfajiri tayari na ambaye hajaswali witr maana yake ni akimbilia aswali witr ule jogoo huwa amemwamsha kuswali sala ya usiku na kuswali alfajiri na ndio maana tukaambiwa tumuombe Allah fadhila tukisikia jogoo huika fa innaha ra'at malaka huwa ameona malaika ndio akalia ule jogoo wa idha sami'tum nahiqa alhimar lakini mkisikia milio ya punda فتعوذوا سمني اعوذ بالله فتعوذوا بالله سمني اعوذ بالله من الشيطان فانه راى شيطانا ولبوندا هو ممونا شيطان اكليا هو ممونا شيطان رواه البخاري ومسلم حديث امبكيه البخاري ومسلم وهو هي ndo سماحه الاسلام وحسن الاسلام ويسر الاسلام imekuwekea اذكار mpaka ukisikia sauti ya viumbe ulete adhkar wallahi tataajab na hidini yani utakuta imekufunga maisha yako yote kwenye adhkar dhikrullah ukilala dhikrullah ukiamka dhikrullah ukitoka nyumbani dhikrullah ukija kwenye sala tadhkurullah baada sala adhkar yani ukifuata hii sunna wallahi utaishi maisha yako yote anta dhakiran lillah nani usahali kuliko nikwambia mimi kaa hapa msikitini jisaa moja mdhukuru Allah utashindwa lakini kile kija mnasaba lete ile dhikri yake hii ni rahisi itakusaidia wazi kwa hivyo utakuta mwanadamu maisha yake yote mfungwa na dhikrullah vipi leo shirki ipenye ingie kwenye moyo wako uweze kumdhukuru mwingine uende ukamuombe umlilie yani utashangaa maisha yetu yamfungwa na tauhidi yote hakuna mwanya wa shirki kupenya lakini baadhi ya watu huvunja boma wakavunja boma ya tauhid wakaingiza shirki ndani billahi alayk tumewekewa adhkar za kula za kunwa baada ya kula tukishiba tulete adhkar kulala kuamka jimaa pia adhkar ukiamka usingizini adhkar ukija msikitini adhkar ukimaliza adhkar ukisikia sauti ya jogoo dhikr ukisikia sauti ya punda au ya mbwa dhikr ukisikia sauti ya radi dhikr jamaa zote ni tauhid hii shirki ilipenya wapi basi ndio utakuta mushriki ni mtu muovu sana mtu mbaya sana kisheria na ndio maana kwa nini anavunja janabi tauhid anaingiza shirki na ndio hikma Allah katufunga maisha yetu na dhikr ili tumkumbuke yeye kila mara hizi vitu vitakukumbusha kumdhukuru Mola wako ukimsikia jogoo anawika ile ni alama ya kutambulisha Mola wako ukimsikia punda ni alama ya kukumbusha Mola wako useme a'udhu billah wa hakadha zote ni kukusaidia wewe uishi kwenye tauhid lakini ukiwacha sunna ya mtume ukahutaki kufata haya basi shore yako utakuwa wewe rahisi kushikwa na washirikina wa kuingize kwenye boma ya shirk kwa sababu wewe hukujitia kinga ya tauhid kwa hivyo Allah Allah fi hadhihi al-adhkar hadhihi al-adhkar muhimma jiddan kwenye kukuhami na kukuepushia mambo ambayo kwamba yanaharibu dini yako na akida yako Naam, hapa sasa takuwa tumemaliza salat al-istisqa. Sasa ni kitab al-janais. Itakuja darasa inakuja insha Allah Ta'ala. Kwa leo naktafi bihadha al-qadr.